سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولا عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابن العبد ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt ehli ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal-i darbaka edenler rahmetullahi aleyhim ecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları üstazlarımız, meşayih efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaatine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müştefa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İzâ mâte veledül abdi. Bir insanın, tabi bu insan erkek de olur, dişi de olur, hepsine kapsayan bir ifade. Bir kulun çocuğu vefat ettiğinde Allahu Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurur. Li melaiketihi, melaikesine, meleklerine, yani ruhları kabzeden meleklerine. Ruhları kabzeden Azrail Aleyhisselam, ama Azrail Aleyhisselam'ın takımı var. Onun yardımcıları var. O meleklere şöyle buyurur. Kabastum velede abdi. Kulumun çocuğunun ruhunu kabzettiniz. Feyekulune, melaike şöyle söylerler. Naam, evet. Öyle. Feyekulu, Allah Zülcel Hazretleri şöyle buyurur. Kabastum semerete füadihi, yüreğinin meyvesini, semere-i füadını kabzettiniz. Feyekulûne ra'am, melaike derler ki, evet doğru. Feyekulû, aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Mâzâ kâle abdi, bu semere-i füadı, yüreğinin meyvesi olan yavrusunu ruhunu kabul ettiğinizde kulum ne dedi? Fekulune şöyle söylerler söylediler. Hamideke melekler şöyle cevap verdiler. Semerete füadihi hamideke sana hamd etti. Vestarca istirca yaptı. Yani sana itiraz etmedi, isyan etmedi, bağırıp çağırmadı. Şükür, Rabbimden gelen her şeye şükür dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Biz Allah'ınız, dönüp dolaşıp Allah'a kavuşacağız dedi. İsyan etmedi, bağırıp çağırmadı. Niye aldın çocuğumun ruhunu demedi. İsyan etmedi. Bağırmadı, isyan etmedi. Evet. bu kulunun Allah'a karşı musibet anındaki, ki musibetlerde sabır, musibetlere sabır Allah'ın rızasını kazandıran hususlardandır. İlk darbede yapılan sabır çok önemlidir. İlk musibete uğradığı anda isyan etmezse kul, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Allah verdi, Allah aldı diye isyan etmez, Allah'a bağlanır, ona karşı gelmezse bu en çok makbul olan budur. İlk darbede böyle söylemedi, sonra söylüyor. Ha, ilk darbe çok önemli. Çünkü sonra bu acıya alışır, bu acının tesiri azalır. Alıştıkça tesiri azalır. İlk andaki tesiri çok fazladır. Buna rağmen kul musibete uğradığında, ilk darbede, ilk karşılaştığında isyan etmezse bu çok önemlidir. Allah'ın rızasını kazanır. Böyle bir durumlarda neden öldü yahu? Ölecek çocuk muydu yahu? Ölecek adam mıydı canım? Kanlı canlı adamdı, daha şimdi görüştük filan gibi laflar etmemeli. Yani demeli, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ınız, Allah'ın kullarıyız, yarattıklarıyız. Dönüp dolaşıp varacağımız yerde odur. Biz de aynı süzgeçten geçeceğiz diye rıza göstermelidir. Rıza göstermelidir. Bunun gerekliliğini, şimdi buna ne mükafat verecek? Musibete rağmen bir çocuk insanın parçasıdır. Fatıma benden parçadır diyor Peygamberimiz. Çocuklar annelerinin, babalarının birer parçasıdır. İnsanın parçası koptuğu zaman acımaz mı yüreği? Acır. Ama her şey hayır ve şer Allah'tandır. Âmentü billahi ve resulihi. Evet. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kadere inandım. Hayır ve şerrin Allah tarafından olduğuna, yaratıldığına inandım diyoruz. İnanlı, inancını, imanını göstermiş oluyor. O kritik durumda çok acılı, üzüntülü durumda bile isyan etmiyor. Bağırıp çağırmıyor. Neden öldürdü demiyor. Şükür. Hak'tan gelene ne denir? Şükür. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Feyekulullahu, böyle meleklerin kul isyan etmedi, sana şükretti, böyle söyledi deyince Allah buyurur melaikesine ya da dilediği yaratığına şöyle buyurur. İbnu li abdi beyten fil cennet. Cennette bana bu musibete rağmen, acıya rağmen isyan etmeyen, sızlanmayan, boynunu büken, teslim olan kuluma cennette bir köşk bina etin ki ahirette hazır olsun, orada otursun buyurur. Ve semmuhu beytel hamd. Ona da beytül hamd, şükür evi, şükür köşkü deyin. Adı da bu olsun. Çünkü bu kulum musibete rağmen, üzüntüye, acıya rağmen bana isyan etmedi, şükretmekte devam etti, boynunu büktü, benim emrime, bana teslim oldu. Şükür köşkü deyin ona buyurur. Evet. Hastalık, iflas, Allah korusun ev yanma, arabası yanma, üçü uçurma, yuvarlanma gibi dünyada insanın işte çoluk çocuk ölmesi, eşinin ölmesi, babasının, anasının ölmesi gibi dünyada insanı üzüntüye gark eden, üzülmesine sebep olan şeyler, musibetlere karşı inna lillahi ve inna ileyhi raciun der. Allah verdi, Allah aldı. Hepimizin geçeceği tezgah bu, süzgeç bu. biz de bu süzgeçten geçeceğiz diye isyan etmezse Allah ona cennette bir köşk bina ettirir ve Beytül Hamd, şükür köşkü adını alır o köşk. Bu hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, Tirmizi, İbni Hibban, Ebu Musel Eş'ari'den evet nakletmişler. Şimdi müminin Fakih Ebu'l-Leys Semerkandî var. Semerkant'ta kabri var. Büyük alimlerden birisi. O eserinde diyor ki şunları söyleyen cennete gider. Bunlardan çıkarıyor. Her şeye besmele ile başlarsa bir mümin, her mubah işe, hayırlı işe, her mubah işe, şarap içmeye besmele ile başlanmaz. Besmele senin sayende bu nimete erdim, senin verdiğin kudretle bu işi yapıyorum demek. Allah'ı hatırlamak. Şaraba sen izin mi verdi Allah? Yasakladı. Yani sanki Allah'a sen yasak ettin işte ben içiyorum anlamına gelir, Allah korusun. Kasten bunu söylesek iman da gider. Öyle değil, mubah işlere, hayırlı işlere besmele ile başlamalı mümin. Allah'ın helal kıldığı, yapabilirsin dediği şeylere besmele. Şimdi ben de derse Bismillah diyorum. Niye? Allah bana konuşma imkanı vermeseydi, sağlık vermeseydi buraya gelip konuşabilir miydim? Onu hatırlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim olan Allah'ın adını anıyorum. Onun sayesinde bu işi yaptığımı itiraf ediyorum. Onun için bu besmele çekmek imanı gösterir. Kulluğu, aczi itirafı gösterir. Her işte başlarken mübaşe besmele çekmeli. Besmele çekilmezse küllü emrin zibalin lem yübde fihi bi bismillahirrahmanirrahim fehve akta fehu abtar. Her mubah iş, her hayırlı iş ki besmeleyle başlanmaz, sonu güdük kalır. Hedefe ulaşmaz. İstediğin sonucu alamazsın. Hadis-i şerif bu. Onun için besmele çekeceksin. Usul budur. Mubah işlerde besmele. Ondan sonra bitirdin. Evet. Elhamdülillah diyeceksin. Allah lütfetti. Bitirmemi de nasip etti. Şükür Rabbuma diyeceksin. Bir nimettir. Bir nimettir. Nimetlere şükür gerekir. Elhamdülillah diyeceksin. Başlamaz besmele, sonu elhamdülillah. Hem elhamdülillah şükrün ücretidir, bedelidir. Yani Allah'ın verdiği nimetlere besmele çeker, sonra da elhamdülillah dedin mi, Allah onu ondan sormuyor. Şükrünü etti diyor. Şükrün bedelidir. Ondan sonra işte böyle bir musibete uğradığı zaman mümin diyor, Fakih Ebu'l-Leys sayıyor, bu hadislerden derlemiş. Bir musibete uğradığı zaman, canını yakan bir musibete uğradığı zaman itiraz etmiyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Biz zaten Allah'ın kuluyuz. O verdi, o aldı. Dönüp dolaşıp bizim de gideceğimiz yerde isyan etmezse, niye öldü ya, ölecek adam mıydı falan demeden, bakın bunlar çok önemli noktalar. Duyar duymaz inna lillahi ve inna ileyhi raciun derse, ki bak Allah'ı hatırlıyor yine. Ondan sonra yarın şu işi yapacağım, şuraya gideceğim İnşallah demesi lazım. Allah nasip etmezse yarına çıkacaksın nereden biliyorsun, garantin mi var? Ölebilirsin, hasta olabilirsin, o gideceğin şey ortadan kaybolabilir. İnşallah Allah lütfederse, dilerse, Allah izin verirse ders gideceksin. Bak yine Allah'a bağlanacaksın. Ondan sonra bir güzel şey gördün, çocuk gördün, bir güzel ev gördün, bir güzel araba gördün, adamın işi çok güzel, çok güzel para kazanıyor mesela, müşterisi çok güzel. Haset etmeyeceksin. Maşallah. Allah dilemiş de vermiş. Dilemiş de böyle güzel çocuk vermiş. Dilemiş de böyle güzel araba vermiş. Dilemiş de böyle güzel iş vermiş. Veren Allah değil mi canım? Evet, maşallah diyeceksin. Yine Allah'a bağlanacaksın bak. Hasedi damarlarını kapatacaksın, kurutacaksın. Maşallah, Sübhanallah, Barakallah. Hepsi de olabilir. Evet, nazar haktır. Bunu derseniz nazar değmez. Çocuk hasta olmaz. Eğer böyle demezseniz hasetten dolayı, nazardan dolayı araba devrilir, adam ölür. Öyle Arapça'da atasözüdür. Nazar deveyi tencereye, insanı kabre sokar derler. Arapça'da atasözüdür. Gerçekten bir çocuğa nazar değer, çocuk ölebilir. Bir güzel hayvan, güzel bir Allah'ın yarattığı nimet. Maşallah demezsen ölebilir. Bunu çok görmüşüzdür. Nazar haktır. İşte maşallah, Sübhanallah, Barakallah. Allah ne güzel lütfetmiş, yaratmış. Nazar değmez. Evet, Fakih Ebu'l-Leys Semerkandî Hazretleri bunları söylüyor. Ve diyor ki, gece gündüz La ilahe illallah demeli. Çünkü müminin son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider. Bunu da o sıkıcı anda dilin kırılırsa La ilahe illallah demeye, hemen dilinden La ilahe illallah kelimesi çıkar. Bunu da söylemeli diyor o. Efendimizin bu hadislerinden ilham almış olarak. Birisi gidiyorsunuz, ekşiyor size, bela arıyor sizin tabirinizde. Ya hiçbir kimseye bir şey takıntınız yok, işinizde kaydınızdasınız. Ya Allah, mesela gidiyorsunuz. Ama geliyor geliyor adam size şey diyor, dudunuyor. Senin canını sıkıyor. Münasebetsiz davranışlarda bulunuyor, sözlerde bulunuyor. Ve falan demeyeceksiniz. Ya la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyazim. Müminleri kavga ettirmek şeytanın hedefi. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyazim, ki buna havukale derler. Şeytanın belini kıran bir cümle. Besmele de öyledir, euzü de öyledir. Bu la havle de öyledir. Onu def ettin mi zaten adam sana gelip de ilişmez, sataşmaz. Bunları dilinizden düşürmeyin diyor. İşte burada da olduğu gibi bakın, musibet anında inna lillahi ve inna ileyhi raciun derse Allah ona bir musibete sabrından dolayı cennette köşk bina edin buyurur ve de adına şükür köşkü deyin buyurur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.